uderzam, a wtedy mikrofon nas parzy. Uderzam, a wtedy mikrofon nas parzy. A wtedy mikrofon nas parzy. Po to by burzyć, niszczyć, dewastować, kleić słowa z bitem tak by bujała się głowa. Po to by liczyć papę, wygrywać baty, zamykać apę tym, którzy wątpią w mój skill. Po to by coś zostawić, przybijać krawy, wychodzić całą zadę i się bujać jak nikt. Po to idę, po to piszę, po to chwyciłem maj i nie puszczę, nim zrozumiesz jak się kurwa w to gra. Zostawiam składy w tyle, wbijam w kabinę, przełykam ślinę, mój rym to sztylet, gruby bilet. Tak to idzie, piszę co widzę, bliżej nie podchodź, bo ugryzę. Życie na złoto zrobię jak freezer, chcę walizę z tego wyjąć, plus czyjąś miłość. Powinienem być szczęśliwy jak pieprzona Kylie Minogue, rap to żywioł. Moja ksywa kryje wiele imion, co dzień śmigam na wodzie, którą przemieniłem wino. Tak se lecę w kartotece czysto, HWDP gram w strefie, która nie chce lecieć w RMF-ie. Znam becel brudny, miałem aptekę, różni kolesie zostawiali pekiel, póki portfel nie był pusty. Mój syf daje blask, mu dla snu mam parę chwastów. Znasz już zastój, który ukształtował rap mój. Tak tu się klei słowa, towar trzęsący sceną, po to by rozpierdolić jak Konrado Moreno. Przepraszam, jesteście sali? Po to by burzyć, niszczyć, dewastować, kleić słowa z bitem tak by bujała się głowa. Po to by liczyć papę, wygrywać baty, zamykać apę tym, którzy wątpią w mój skill. Po to by coś zostawić, przybijać krawy, wychodzić całą zadę i się bujać jak nikt. Po to idę, po to piszę, po to chwyciłem maj i nie puszczę, nim zrozumiesz jak się kurwa w to gra. Zostawiam składy w tyle, wyprzedzam ich o mile. Chwytam za szyję i ładuję formalinę. Biegam z karabinem w kinie, kula was nie ominie. Skóra jak na cytrynie, zmarszcz się już po godzinie. Tak to płynie, buja, jakby szalał sztorm. Mój klimat to wichura na wodach przy lądkach Horn. Znów awantura o to, że nie wyrabiam norm. Propo, nie wejdę w żadną z twoich form. Idioto, stoję tu jako widz, mieszkam tu za miedzą. Nie powiem blokom nic, czego jeszcze nie wiedzą. Nie słuchaj plotek, nie mam chujowych zwrotek. Każda z nich może śmiało iść pod młotek. Byłem, jestem, będę, dopóki bije bęben. I nie obchodzi mnie, co dziś jest trendem. Prędzej stanę w miejscu, niż pójdę tam, gdzie stado. Nie piszę tego po to, abyś bił mi brawo. Po to by burzyć, niszczyć, dewastować, kleić słowa z bitem tak by bujała się głowa. Po to by liczyć papę, wygrywać baty, zamykać apę tym, którzy wątpią w mój skill. Po to by coś zostawić, przybijać krawy, wychodzić całą zadę i się bujać jak nikt. Po to idę, po to piszę, po to chwyciłem maj i nie puszczę, nim zrozumiesz jak się kurwa w to gra. Uderzam, wtedy mikrofon nas parzy. Uderzam i mikrofon nas parzy. Uderzam, uderzam i mikrofon parzy. Uderzam, a wtedy mikrofon nas parzy. Mikrofon parzy. Konrado Moreno.